muhterem efendim, Cuma hutbesinde içtimai ruh tabiri geçti. Bir makalenizde ona vicdan genişliği veya inkişafı da denebileceğini ifade buyuruyorsunuz. İçtimai ruh nasıl anlaşılmalıdır? Onun önündeki engeller nelerdir ve inkişafı hangi hususlara bağlıdır? İçtima Arapça bildiğiniz gibi Türkçe'de toplum sözcüğüyle karşılıyoruz onu. Tam ifade eder mi etmez mi? Çünkü o kelime kullanılırken Arapça'da esasen bir ve beraber olmayı Ebu Davud'un Sünen'in mebdeinde namazı anlatırken dediği gibi topuk topuğa, diz dize, omuz omuza birbirini zorlarcasına kubbedeki taşlar gibi kenetlenmiş bir yapı. Sonra geldiği ki bab itibariyle meseleyi ele aldığınız zaman o bir araya gelmeyi, bir toplum olmayı tabiatlarının bir derinliği haline getirmişler. Efendim, cema değil de, icma değil de, içtima deniyor yani. Toplu yaşamayı, bir yönüyle birbirine dayanmayı, aynı zamanda birbiri için olmayı tabiatlarının bir derinliği haline getirmişler demektir. Böyle bir ruh aleti. Böyle bir ruh aletini kazanma bir yönüyle hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeye bağlı yani. Orada ifade edildiği gibi vicdan enginliğine bağlı demek gibi. Bu da herkese açık olma demektir. Ama ala meratibihim yani. Bir yönüyle sizinle beraber usulü ümmahatı paylaşan insanlarla münasebetiniz, kenetlenmeniz, alakanız birbiriyle imtizac eden yan yana geldiği zaman adeta mıknatıs gibi birbirini çekme şekli söz konusudur orada. Bir öyle var. Bir de birileriyle kendinizi zorlayarak bir araya gelme var. Bütün değerleri paylaşmıyor olabilirsiniz. Ama paylaşabileceğiniz ortak bir kısım değerler vardır. Bu defa onların etrafında bir araya gelirsiniz. Ama önceki çok farklıdır yani. Orada Uhuvvet Risalesi'nde bahsedildiği gibi Allah bir, peygamber bir, din bir, diyanet bir, mefkure bir, gaye-i hayal bir, bine kadar bir diyor. Yani onu çoğaltabilirsiniz. O bin tane faslı müşterek etrafında bir araya gelme, kenetlenme, bir çeşit kenetlenmedir. Bir de diğer bir şey diyor yani işte milli mefkure bir, vatan bir, aynı zamanda belki bir düşman birliği var yani ülkenize gözünü dikmişler ve siz onlara karşı bir beraber olma mecburiyetinde bu türden şeyleri de yüze kadar bir diyebilirsiniz. Bir fasla gelir ki ona kadar bir diyebilirsiniz. Bir fasla gelir ki efendim onda iki filan faslı müşterek vardır. Şimdi bunların hepsi çok farklı bir daire içinde başkalarıyla beraber bir şeyleri paylaşma demektir. Şimdilerdeki sade ifadesiyle ortak paydalar falan sözcüğüyle ifade edebilirsiniz onu. İçtimai ruh dediğimiz zaman da Frenkçi ifadesiyle sosyal ruh falan diyebilirsiniz. Dolayısıyla psikososyolojiye giren bir konu olur bu. Belki çok üzerinde durulmamış bunun. Ama Uhuvvet Risalesi açısından bu meseleye bakabilirsiniz. Bir de kendi duygularınızdan sıyrılarak daha ziyade Cenab-ı Hakk'ın müradını hedeflemek suretiyle İhlas Risalesi açısından meselelerin üzerinde durabilirsiniz. Yani Allah için işler, Allah için başlar, Allah için görüşür, Allah için konuşur, Allah için düşünürseniz şayet böyle bir kenetlenme olur. Bu mülahazaları ifade ederken levhalara intikal eden sözlerden insanlar kalbinize girdikleri zaman ayakta kalma endişesine kapılmamalılar. Evet, duygu ve düşünce itibariyle kalbinizde herkesin oturacağı bir sandalye olmalı. Çok rahat yani senin de yerin var burada demelisiniz. Ama bahsettiğim gibi saflar halinde esasen. Bu ruhun inkişafı Hani biraz belki terbiyeye bağlı. Yani ailede terbiyeye bağlı. Sokağın o terbiyeyi delmemesine bağlı. Mektebin o terbiyeyi ilmileştirmesine bağlı. Mabedin o terbiyeyi ruhanileştirmesine bağlı şeyler. Yuva fakirse şayet, sokak kirli ise, mabet formalitelerin tesiri altındaysa, mektepte kalbi ve ruhi hayatın yeri hiç yoksa, her şey materyalizm, naturalizm, pozitivizm etrafında dönüp duruyorsa, ölü oluyor diye tenkit etmiyorum, sorgulamıyorum yani. Şayet öyleyse, öbür türlüyse bunlar birbirlerini teyit ederler yani. Birinin yaptığı şeyi diğeri bozmaz. Yuvada sağlam anne ve babadan, aile çevresinden aldığı şey sokakta kumara atılan bir zar gibi bence zayi olmaz. Mabet onu ruhanileştirmek suretiyle derinleştirir. Mektep bir yönüyle tekvini emirlerin, eşya ve hadiselerin hallac edilmesiyle, insan her zaman kainatı didik didik böyle hallac eden bir insan haline getirir. Bir derinleşme olur. Böylece biri birini yıkmaz yani. Sokak yuvaya rağmen olmaz. Mabet yuvaya rağmen olmaz. Mektep yuvaya rağmen olmaz. Hepsi aynı istikamette, aynı hedefte hareket ettikleri takdirde insan hayvaniyetten çıkar, cismaniyeti bırakır, belli ölçüde kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükselir. O zaman kendinde bir genişlik hisseder yani. Herkese kucak açmasını bilir bir yönüyle. Herkese belli münasebet yolları tesis edebilir. Yani nasıl kendimizi anlatırız? İnsanları nasıl doğru anlarız yani? Kendimizi doğru anlatmayınca, başkalarına da efendim başkalarını da doğru anlamayınca, doğru okumayınca zannediyorum öyle kalbi ve ruhi bir birlik tesis etmek meselesi de mümkün olmayabilir. Vicdanın inkişaf ettirilmesi bir yönüyle bahsettiğim bu dört ekol filan diyelim yani. Bütün bunlardan geçtikten sonra yani birisi ilk mektep, birisi orta dereceli okul, birisi de bunun üniversite, birisi de akademisyenlik seviyesi oluyor yani. Noktayı mektep mi kor yoksa mabet mi kor? Benim şu andaki kanaatim mektep mektep olduğu zaman zannediyorum mabedin önünde o fonksiyonu eda edecektir. Fakat o sadece önüne koyan bugünkü müfredat programına göre esas yaptığı şeyleri yapmaya durunca, mabet ruhundan uzak kalınca, geçmişten gelecekten bir yönüyle tevarüs ettiğimiz değerlere karşı yabancılaşınca, sokak kirlerden arınmayınca, değişik yerlerde sizin evde verdiğiniz şeylerin karşısına her köşe başında bir gulyabani karşınıza dikilir ve sizin ruhunuz inkişaf etmez. O ruh inkişaf etmeyince, vicdan inkişaf etmeyince, his dünyanız inkişaf etmeyince bu defa o kucaklama da tabii olmaz artık. Zorlamalı, suni olur. Riyakarcı olur. Vaka onu da çok kınamam yani. Suni de olsa birilerine karşı belki o taklidi şey bir gün tahkikiye inkılap eder. Bir gün hakiki olur yani. Ama meselenin böyle hakikatta başlayıp hakikatla noktalanması, hakikat adına bestelenmesi veya bir güfte halinde ortaya konması, yine hakikat adına ona bir kafiye konması ve öyle bir kafiye ki adeta o manzumun bütün muhtevasını ifade edecek mahiyette kafiye konması, bütün bunların bir araya gelmesine vabestedir. Bunlar bir araya geldiği zaman ancak o içtimai ruh hasıl olur. İçtimai ruhun önünü kesen gulyabaniler, İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle bütün mühlikat, mubikat, insanı herakete sürükleyen şeyler, ne kadar maasi varsa, maasi sayılacak şeyler ne kadarsa, Bunlar o içtimai ruhu öldüren, felç eden şeylerdir. Onları Hazret sıraladığı zaman, İhya-ül Ulum'da geldiği zaman göreceksiniz yani. Diyelim ki enaniyetten başlar. Egoizm, egosantrizm, narsizm. Mesele, hafizanallah, insan bunların pençesine düşmüşse şayet, zannediyorum o değerli şeylere karşı kapanmış olur. Bütün kapanmış olur. Öfke mesela, o mühlikattan bir tanesi. Mesela hazımsızlık, o mühlikattan bir tanesi. Gazap, mühlikattan bir tanesi. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında beklentiye girince, Efendimiz ona 3 defa isteklerine karşı la tağdab, la tağdab, la tağdab buyuruyor. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. O mühlikattan, mubikattan bir tanesi de budur. Bunların karşısında da münciyat vardır yani. Sağlam bir iman gibi. Ekmel iman. Ekmel İslam. En mükemmel İslam. El yevme ekmeltü dediğine göre Allah Celle Celaluhu ikmal ettim yani. Eksiği yok, gediği yok. Nazari planda ben meseleyi size tas tamam olarak verdim. Ondan sonra tas tamam olarak yaşamak size kalıyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِي Bununla size nimetimi de tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Din olarak da İslam'dan hoşnut oldum ben. Onu yaşarsanız. İman onun dediği gibi olursa, İslam onun dediği gibi olursa, ve bunların bir yönüyle Allah tarafından görülüyor, Allah'ı görüyor gibi yerine getirilmesiyle ihsan onun dediği gibi oluyorsa ve bunları yaparken emre itaatteki inceliği kavramışlık içinde ihlas deniyorsa ve ihlas derken ihlas gel göz arpacıyla rıza-i ilahi hedefleniyorsa rıza-i ilahi mülahazasıyla sürekli hep Cenab-ı Hakk'a mülaki olma, aşkı iştiyak hedefleniyorsa, sana ne zaman kavuşacağım mülakasızı yaşanıyorsa, insan arı duru yaşar. Ve arı duru yaşayınca, zannediyorum böyle herkes de onunla münasebete geçebilir. O kirli şeylere karşı, kirli akıntılara karşı, durağanlaşmış böyle sulara karşı, temiz olduğu şüpheli olan şeylere karşı insanlar da biraz kuşkuyla bakarlar. Evet. Bu açıdan da yani o vicdan inkişafı, onun inkişaf etmesi Hazreti Gazali ifadesiyle münciyata, kurtarıcı şeylere bağlıdır. Ve batırıcı şeyler, yıkıcı şeyler de gulyabaniler gibi bir yerde mühlikat deriyor. Zaten ahlak kitaplarının hepsinde belki, rekaikte de, mubikatta deniyor ki, aynı zamanda insanı helak eden, batıran, dize getiren, felç eden, fonksiyonlarını eda edemez hale getiren şeyler demek oluyor. Belki de hani bir toplum, bir toplumu sevk ve idare edenlere düşen vazife, misyon, bana benzer mülahazasından daha ziyade esasen, şu bahsettiğim efendim dört buğutlu şeyi bir hakikatin ayrı dört buğutu haline getirecek şekilde bunların hepsini hayata geçirme. Yuvanın tam istikamete kavuşması, sokağın kirlerden arınması, mabet sokaktaki o kirlere arındıran bir arındırma kurnası haline gelirse, mektep zihinlerde meydana gelebilecek materyalizme dair, pozitivizme dair, naturalizme dair, deizme dair, ateizme dair filan bir yönüyle mülahazalardan insanı arındırıcı, tekvini emirleri doğru okumasını öğretici, ilmin bütün dallarının bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın farklı beyanları olduğunu, bir kitab-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasam manası Allah çıkar. Recaizade Ekrem. Arap'ın dediği şey teemme sutur'el kainat fe inna minel meleil ala ileyke resailu. Hazreti Pir hem bunu söylüyor hem de Türkçesini söylüyor. kainatın satırlarını satır satır, paragraf paragraf, kelime kelime, arka planlarıyla beraber nazar itibarı al. Teemmel sütural kainat. Onlar meleği aladan sana gönderilmiş namelerdir, risalelerdir. Onları doğru okuduğunuz zaman evet, çok farklı mülahazalara ulaşacaksınız. Mektep de bunu veriyorsa, böylece birbirinden ayrılmış kalp kafa izdivacı sağlanmış olacak veya vicdan, mantık, muhakeme izdivacı sağlanmış olacak. Efendim, 8 asırdan beri kısmen, 5 asırdan beri büyük ölçüde, son 2 asırdan beri de belki tamamen denebilecek şekilde kalp kafa ayrılığı yaşanıyor. Kafa mı boşadı kalbi, kalp mi kafayı boşadı bence? Çok değişik kapıları dövdüler, vurdular. 50 defa zevci aher yaptılar. Kıtmir artık biraz da espriye bağlı, ironik olarak diyorum ki, bunca zevci aher yaptıktan sonra Allah aşkına, ey kalp, ey kafa, artık gelin bir kere daha bir araya gelin, evlenin. Siz bir hakikatin iki yüzünden ibaretsiniz. Ne diyor Hazreti Pir bu mevzuda? Aklın ziyası fünunu medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. İkisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder. Bir üveyk gibi himmetin kanat açması, sonsuza doğru açılması, enginleşmesi bir yönüyle, herkesi kucaklayacak hale gelmesi, talebenin himmetinin pervaz etmesi, aklın ziyasına, kalbin nuruna bağlıdır. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman, bir vahidin iki yüzünden ibaret olan bu şeyler, bir salih dairenin oluşmasına sebebiyet verecek. Doğurgan döngü, bu tabiri tabipler kullanmıyorlar. Sadece negatifini kullanıyorlar. Kısır döngü, fasit daire eskiden, şimdi kısır döngü. Fakat onun tam karşılığı salih daire, doğurgan döngü. Hayır, hayır doğurur. Hayır, hayır doğurur. Hayır, hayır doğurur. Evet, himmetin pervaz etmesi, vicdanın inkişafı ve genişlemesi ve inkişafı aklıma gelen şeylerle. Bir makalenizde cehalet, kibir, gurur ve haset gibi marazlar sebebiyle vicdanın daralıp büzüşerek bir bencillik dehlizine dönüştüğü anlatılıyor. Türkiye'nin mevcut manzarasına bakıldığında din, dil, milliyet ve vatandaşlık bağlarının dahi kopmakta olduğu, toplumun değişik kesimleri arasında kavgaların ve hatta grupların kendi içinde bile korkunç ayrılıkların meydana geldiği müşahede ediliyor. Bu açıdan değerlendirince, ülkemizde içtimai ruhun bir kere daha canlanmasını mümkün görüyor musunuz? Nasıl olur? Belki burada meseleleri doğru dillendirdiğimiz zaman bazıları rahatsız olabilir. Bu şimdi şu anda Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin problemi dediğiniz husus. Yani Suriye'de de Türkiye gibi yaşanıyor. Eskiden ellerimizi açıp yalvarırken, gözlerimizi yaşarırken Allah'ım onlara saadet, selamet, birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu ihsan eyle diyorduk. Türkiye'de Suriyeleşti bir yönüyle. Belli bir derecede beraber mi sayılır yoksa biraz daha iyi mi görülür? Yani yanı başındaki Arap alemin. Afrika'ya girdiğiniz zaman bazı devletler hala kabile devleti gibi davranıyorlar. Fakat biz daha çok Türkiye'yi gördüğümüzden ve şu anda da bu yarışta böyle işi çok önde götürdüğünden dolayı Türkiye, yıkım yarışını önde götürdüğünden dolayı, ayrıştırma yarışını önde götürdüğünden dolayı, aile fertlerini bile birbirine düşman yapma yarışını önde götürdüğünden dolayı, suçsuz insanları derdest edip içeriye atıp bir yönüyle toplumu parçalamada işi önde götürdüğünden dolayı dikkati çeken bir mahiyet, bir görüntü arz ediyor yani. İnsan ürperiyor. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Yani bir kilise haziresinde, bir havra haziresinde veya bir inkar-ı üluhiyet şeyi neyse atmosferinde neşet eden bir insan, Müslümanlık adına böyle telkin etseniz, Türkiye gez gözü arpacıyla meseleye baktığı zaman vallahi seçesim gelmiyor der yani. Böyle bir Müslümanlığı seçesim gelmiyor. Müslümanlıktan daha çok efendim garazın, kinin, nefretin, hazımsızlığın, düşmanlığın, öfkenin, efendim parçalamanın bir yönüyle, efendim yırtmanın, dağıtmanın, gulyabaniler gibi insanları birbirinin üzerine salmanın, efendim ülkesi gibi bakacaklar. Bunun tercih edilen bir yanı yoktur falan diyecekler yani. Siz kendinizi öyle bir yerde, öyle bir hazirede farz edin. Sonra o hazirenin kültürüyle yetişmiş olarak yine kendinizi muhal farz, öyle farz edin. Sonra size desinler ki Müslümanlığı tercih edin. Ve siz Müslümanlığa bakarken Türkiye gibi, Suriye gibi yerler açısından baktığınız zaman efendim böylesi yerin dibine bassın dersiniz herhalde. Olacaksa yerin dibine bassın dersiniz. Genel manzara bu yani Türkiye'de. Anadolu, mübarek Anadolu, analarla dolu bir ülkedir yani. Ve uzun zaman çok mübarek bir milletin işte küçük Asya'sı halinde devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma misyonunu eda etmiştir. Yani sadece kendi içinde değil, uluslararası muvazenede önemli bir fonksiyon eda etmiştir. Hep böyle dilimin ucuna o geldiği için onu söylüyorum. Yani Fransuvalar kaçacak bir yer düşünürken devlet-i aliyenin bünyesini düşünmüşlerdir. Anadolu öyle bir yerdir yani. İstanbul öyle bir milletin payitahtıydı. Dünyada bir yeri seçme meselesi söz konusu olunca orayı seçiyorlardı. Atın katırın üstünde bağışlayın. Bilmem 250 bin kilometrelik bir alan, bir saha. Bu rakam aklında yanlış kalmış olabilir. O kadar insan, milyonlarca insan. Sudan da onun içindeydi, Mısır da onun içindeydi. Mağrip ülkeleri de onun içindeydi, Yemen de onun içindeydi. Ve defaatle orada güney-kuzey problemleri oldu. Hatta hasta devlet dendiği anda bile güney-kuzey problemleri oldu. Yine o devleti Ali Abdülhamit döneminde o problemi Allah'ın izniyle çözdü. Şimdi çevre problemler yumağı halinde. Ve bir yönüyle biz de işte öyle bir o problemler sarmalı içindeyiz. Kendi ülkemizde öyle bir problemler sarmalı içinde. Böyle mübarek bir millet bence hak etmemişti sözüyle ifade ederiz çok defa. Bu defa böyle bu ölçüde böyle bir dejenerasyona, bir deformasyona maruz kalmayı hak etmemişti yani. Maalesef öyle bir şeye maruz kaldı. Ve problem yok diyorlar yani. Şimdi bir, harabeller, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, geçerken ağladım, geçtim, dururken ağladım, durdum, duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Genel manzaraya bakınca Akif'in inlemeleri insanın kulaklarında tın tın çınlıyor. Bir taraftan da soruyorsunuz mesuline, o müdrik mesuline, aklı her şeye eriyor gibi görünen mesuline soruyorsun. Yok diyor, bir problem yok, no problem. Şu anda demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin en rahatlıkla yaşandığı bir ülke varsa o da analarla dolu olan bu ülkedir. Çent defa başkalarından duydunuz bunu. Mübalağa yapmıyorum ben. Evet, manzara bu. İşin mahiyeti bu. Keşke bunu bilseler ama akıllı Mehmetler bunu zor anlarlar. 39 tane ölmüş insanın yanında kendi kolu kanadı kırılmış, sormayın az daha bir sakatlık çıkaracaktık diyen insanlara bunu anlatmak çok zordur. Ama geride bıraktıkları bir enkaz var. Korkunç bir deformasyon var. Haçlılar işgal ettikleri zaman da bir yönüyle çizgiler belliydi. Sen diyordun ki bunlar işte birisi Barbaros, Frederick Barbaros, birisi Philip, birisi de Arslan Yürekli Richard. Evet, bunların hepsi bir Pierre Martin'in ifadesiyle yollara çıkmış serseriler. Hele biraz işimizi sıkıp sabredelim falan diyordunuz. İnanan insanlar arasında o bir ve beraber olma meselesi bozulmamıştı. Tam Mısır'a kadar gitmişlerdi. Orada da Selahaddin'e toslamışlardı. Belki ondan evvel Zengilerin hükümdarı Nureddin'e toslamışlardı. Selahaddin'in babası Nizameddin'i yetiştiren, amcası Şirigûh'u yetiştiren ve bir manada Selahaddin'i yetiştiren de oydu. O Zengi, yani edebiyat tarihinde de Sadi Şirazileri yetiştiren bir ülke Zengi Türkleri. Onlara toslamış ve püskürtülmüşlerdi. Allah'ın izni inayetiyle püskürtülmüşlerdi. Fakat şimdi öyle bir ayrıştırma oldu ki, baba, anne oğluna diyor ki soyadını değiştir. Benim ailem içinde olduğunu görmeyeyim. Kime karşı diyor bunu? Namazında, niyazında, orucunda. Bir yerde okul yapmış. Hain, vatan haini sen nasıl bir yerde okul yaparsın? Vatan haini sen nasıl gider bir yerde üniversite yaparsın? Vatan haini sen Türkiye'de nasıl evler açar, talebelere burs verirsin? Hepiniz hainsiniz. Ben ailemden seni siliyorum. Soy adını değiştir. Benim soyadımı taşımanı istemiyorum. Mübalağa yapmıyorum burada. Tanıdığınız arkadaşlar var. Bu türlü arkadaşlar var. Ve bunun ızdırabını içinde sürekli sinesine mızrak yemiş gibi acı acı duyan insanlar var. Binlerce. Öyle kırılmalar olmuştur ki korkunç fay kırılmalarıyla öyle bir sarsıntı yaşanmıştır ki adeta hiçbir şey, hiçbir temiz duygu ayakta kalmamıştır. Zahiri esbab açısından yeniden bu deformasyonu, yeniden formasyon falan diyelim, yeniden bu dejenerasyonu, yeniden nizam intizam diyelim, o hale getirmek için buradaki psikososyologlar da esasen, sosyal tarihçiler de, geçen de arkadaşlar anlatıyorlardı. Böyle aklı başında insanlar gelse ülkenizin başına, 25 senede yeniden insanların birbiriyle kenetleneceğini ihtimal veriyor musunuz? Evet, diyorlar. Ben de bunu çok doğru buluyorum. Ama Allah'ın ekstradan inayetleri vardır. Göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde ilahi sürprizlerle, teveccühen min ledünillah, fadlen min ledünillah, inayeten min ledünillah, riayeten min ledünillah, kilaeten min ledünillah, birdenbire Allah Celle Celaluhu kalpleri te'lif buyurur. Ve ellefe beyne kulubim, lev enfakte ma fil ardı cemiyen ma ellefte beyne kulubim, velakinnallaha ellefe beynehum. Dağ taş altın olsaydı, sarf etseydin sen bu kalpleri böyle bir araya getiremezsin, kenetlendiremezsin. Allah'tı ki kalpleri kenetlendirdi, te'lif buyurdu. Murat buyurduğu zaman inayeti ilahiyle, riayeti ilahiyle, kilaati ilahiyle, azameti sübhaniyesi, azameti hürmetine, kibriyası hürmetine, üluhiyeti hürmetine, rububiyeti hürmetine, sıfatı sübhaniyesi hürmetine, Esma-i Hüsna'sı hürmetine, İsm-i Azam'ı hürmetine, Hazreti Resul-i Zişan hürmetine Cenab-ı Hak o günleri göstersin. Amin. Toplum yeniden birbiriyle kenetlensin. Amin. Birbirine karşı saygılı hale gelsin. Amin. Birbirini kucaklasın. Amin. Senin benim vicdanıma otağını kurman adına vicdanım o kadar geniştir diyecek hale getirsin inşallah. Onun elindedir. Evet. Onu Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinden intizar ediyoruz. İnşallah olur bir gün. Allah Celle Celaluhu onu da lütfeder. Bu meselenin bir yanı. Sebepler üstü. Böyle bir dilek, böyle bir reca ve bu mevzuda tazarru ve niyaz. Canlarımız kıtlakta efendim veya dudakta. Ne olur bizim birliğimizi temin buyur Allah'ım falan der, yalvarırsınız Cenab-ı Hakk'a. Bu türlü yalvarışlar, yakarışlar, tazarrular, niyazlar sebepler üstü Hazreti Müsebbül Esbab'a teveccühün ünvanıdır diyebilirsiniz. Ama bir de bu mevzuda size çok önemli bir vazife düşüyor yani. El alem böyle sizi tartaklasa, size insanca muamelede bulunmasa, sizi kas sistemine göre böyle yok olmaya mahkum görse, 10 basamak aşağıda sizi görse, size böyle baksa, bence bütün bunları görmezlikten gelerek en vahşi tabiatlara karşı, en hırçın tabiatlara karşı, en hasut tabiatlara karşı, en çekemez tabiatlara karşı, cinnet getirmiş insanlara karşı, paranoya yaşayan insanlara karşı, dünyaya tapan insanlara karşı, saray saray deyip bundan başka bir şey düşünmeyen insanlara karşı, filo filo deyip filleşen insanlara karşı, delirmiş filler şehrin içine girdiği zaman önüne gelen herkesi ayaklarının altına alır, çiğnerler. Bunlara karşı filleşmeye gitmeden bence insanca tavrımızı, davranışımızı muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz Yunus ifadesiyle davranmak suretiyle bu yırtığı ancak öyle yamayabiliriz. Ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Efendim, bir şeye cezaya çarptırıldığınız zaman misliyle mukabele, mukabele-i bil misil. Ama onların yaptıkları şey zalimane şey. Aynı şeyi yaparsanız siz de zalim olursunuz. وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ لَوَ خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ Gerçek insana daha yüksek bir insanı ufuk gösteriyor. Dişinizi sıkar, aktif sabrederseniz. Durağan sabır değil, çağlayan sabır. Efendim, sızıntı halinde akan sabır, önü kesildiği zaman çağlayan sabır. Niagara gibi veya Amazon gibi. Yani niye diye başka yerlerde geziyorsun? Nil gibi, Fırat gibi, Dicle gibi. Bir dönemde bizimdi, Tuna gibi. Evet, hiçbir şey o çağlamanın önünü alamayacak şekilde bence hep çağlayıp durmalı. Onu hedeflemeli, o yırtığı yamamaya çalışmalı. O harap olmuş gönülleri tamir etmeye çalışmalı Allah'ın izni inayetiyle. Hala insanlıklarından bir parça işlerinde varsa şayet, zannediyorum kötülüklere karşı iyilikle mukabele bulunma, bir yönüyle onların şeytan ve nefislerini de dize getirecek, pes ettirecek Allah'ın izni inayetiyle. Yol bu, yöntem bu, Üstad Necip Fazıl. Gerisi Angarya, yerde süründüğün yeter, ayağa kalk, Sakarya. Milletin ruhuna sesleniyor. Hazret, makamı cennet olsun. Amin.